galegos no baix. Vamos a ver si dentro de un anaquiño pues nos vamos a lié a la pedra fita o cebreiro. Alí va oxe... Si no, oxe li está tapadiño, aprieta, está tapadiño de neve y aparte de eso que está, non vexas. Oxe aprieta, oxe aprieta. Sí, oxe aprieta ali. Que bueno, por cierto, día que chegaba a Galicia, entraba, recibí un me con neve. También. Pero solamente un es 100 metros, después xa daba o sol. Así que imagínate, pero recibiume con neve. Digo, jolín. Madre. E por iso hoxe, pois sería bon que faláramos con... Con alguén de lí. Con alguén de lí, dunha queixería. Pero, de que zona é? De Piedra Fita do Cebreiro. Piedra... Ui, ali, xa, casi medio metro de neve. Non, tanto. Oye, mira o que digo aquí. O día 4 de marzo presentou o queixo de Castelo de Brañas presente sí. Na degustación do país dos 100 queixos en Barcelona. Sí. O sea que ese queixo tenemos que pedirlle a prueba, ¿eh? Sí, no, hay que pedirle a prueba. A ver si nos pudiera mandar un queixiño. Bueno, más bueno, que nada, eu, a prueba. Mira, para prueba, para degustar. Eu xa o probei y probei no de postre. Ah, sí. Vale, vale. Con, podía ser con mermel, con mermelada ou con mel, con noces, en fin, que podías probarlo así de postre con varias cosas. Además é un queixo y hasta incluso en ensalada agora, pues también pode ser, pero facelo en ensalada ou la cara ao verán. Además non son producións demasiado grandes para ter pues ese mellor trato. Uh-huh. O queixo. Además ese queixo ten unha feitura peculiar que según como o mires parece unha seta, senón o pucho do cociñeiro. Ah, moi ben, moi ben. Esas formas que ten. Seica é un queixo que, por así decir, foi recuperado, non? Porque sí, sí. En realidad estaba iso xa moi... Sí, no ano 1989 foi cando empezaron a recuperar e despois no 1990 o algo así foi cando lles deron xa a isto de dominación de orixe protegida queixo do cebreiro. Queixo do cebreiro. Sí. Vale, vale, pois habrá que falar con Xesús. Teño entendido que Xesús Xesús Pérez Freijo. Sí. Pérez Freijo. Sí. É o recuperador do queixo do cebreiro sí. E que o seu objetivo sei que parece que desde o principio foi conseguir un produto con prestixio e con categoría que parece ser que hoxe alcanza un grande aportación. Bueno, vamos a poñer un anaquiño de música. Mentre escoitamos un vamos con Milladoiro. Vale. Dice Danza de Cariño. Muy ben. Bueno, pues vámonos ir, Elian, si vamos de aquí da parte de Cataluña, cruzamos Castela e todo eso, atopámonos ca porta de Galicia que é o Cebreiro, al menos pola miña banda. Unha das portas, unha das portas. Porque ten tantas Galicia, ten tantas portas. Unha das portas de Galicia, sí, señor. E vámonos ir a Piedrafita do Cebreiro, vamos a falar con don Jesús Pérez Freijo. Muy boas tardes, don Jesús. Buenas tardes. Boas tardes, Jesús. Graciñas por atendernos. Seguro que terás moito traballo ya. Bueno, pero o mellor o traballo pode descansar un ratiño porque a neve tamén non deixa que... A neve aquí, pois, é grande. Como a sol na playa. E tendes unha pouca, non? Pois hoxe sí, hoxe dober uns 20 centímetros ou por aí, aquí en Piedrafita, arriba no Cebreiro, igual chega aos 30. Jolín, bueno, arriba donde está pues, o santuario, non? Sí, arriba no santuario, que aí, claro, está a 1300. Ano de neves, ano de bienes. A ver se se cumple logo entón o refrán, non? Ano de neve, de bienes. Home, sí. Tampouco veo moita, eh? Non? Non? Nah, non, este ano non foi un ano de moita neve tampouco. Bueno. Pois, pois vamos a falar de queixo, porque vexo que o día 25 aí estaba Piedrafita, estaba teigado de xente. Sí, o 25 celebrouse a feira xa número 30 do queixo. O queixo é un dos produtos que temos en esta comarca, pois que marca un pouco a referencia de da agricultura hoxendía. Sí. Que a ganadería... vai cada vez a menos tamén. Sí. O que nos queda pois un pouquiño así de referencia é o queixo. Sí. Pa dar incluso para dar a conocer o municipio, sí. En calquera sitio de porque de aparte España, de ese, pois, se fala do queixo. Sí. Aparte dese do queixo do Cebreiro, había outros queixos tamén foráneos, non? Sí, aquí últimamente pois non sei se é pola falta de clientela a xente pois ten necesidade de vender, claro. Pois desplázase de unhos sitios a outros da comunidade, incluso sabía de fora de España, eso. Sí. Pero fai cando empezamos fai uns anos, pois non viñan. Sí. Xente parecía que claro, era unha zona de montaña onde apenas sí. hai habitantes, con sí. 800 habitantes no municipio, a que vamos a ir aí, a xente claro. tan alto. Pero agora pois colleu un pouco de renombre. Penso que cada vez ten que ir a máis. Porque quen lle deu o renome foi a queixería Castelo Brañas. A queixería Castelo, cando empezou, pois, hai que reconocer que algún día o reconocerán. Sí. Non sei cando será. Bueno. Dice, no, que sea máis pronto que tarde. Porque estaría morto. Bueno. Pero cando empezou, pois, era moi difícil porque naide quería na... neste produto, nin na feira, porque sí, sí. A primeira feira que se organizou aquí, sendo eu presidente da denominación, sí. pois xa daquela xa tiñamos a denominación, porque habíamos traballado moito para conseguila, e os expositores non querían vir. Tiñamos que incluso comprarlles produto, garantizarlles que iban a ter unha venta, para que viñeran. Vaya. De feito, pois, sí, viñan os de viños, viñan algún de amigos de queixerías, se viñan sí. por aí, pero... non viñan de gana. Hoxe en día, pois, non fai falta, é o contrario, hoxe fai falta de espacio. Piden sitio, non? Hoxe piden sitio, non, entón? Sí, hoxe, o que necesita é espacio, porque veñen, xa digo, de todas partes de España. Sí, sí. Ajá. Bueno, que quere decirse que o prestixio conseguiuse co traballo a categoría que lle dá o queixo do Cebreiro a esa zona, precisamente ao municipio, yo propio producto non é máis que eso. O traballo, como decía Picasso, dice que a inspiración topaba o traballo. Que sí. O traballo, porque eu penso que se fixeron as cousas ben, porque sí. cando se empezou a recuperar, pois... non se pensou en grandes cantidades, de feito, nosotros cando empezamos esta queixería, pois, con 25 anos estamos producindo unha media de 25 a 30 mil kilos ao ano, que é moi pouquinha cousa, produciuse outra queixería en un día, por aí fora de outro tipo de arzúa ou por aí outro tipo de fábrica. Sí. Nosotros o que pretendemos do principio, pois, foi manter a calidad, manter o prestixio que queríamos que tuvera este queixo, e seguir a pista en todos os sitios donde fora para que non sí, sí. para que non o maltrataran e para que lle deran o reconocimento que se merecía. E de aí, pois claro, a base de os primeiros anos difíciles, porque moitos sitios o enviábamos e non o querían porque non o conocían, outros sitios claro. había que regalalo para que o probaran, sí. e tiñamos bastantes inconvenientes. Todo era en contra, estábamos solos prácticamente, algo nos ayudaba a Xunta, a Consellería, pero sí, a publicidade, a promoción. Sí, sí. Agora, cos medios, cos medios que hai de comunicación tan diferentes, os internautas xa empezaron a votar e dixeron que era o mellor queixo de España. Parece ser que tamén, bueno, no foro gastronómico que a nivel nacional tamén se fai, e na Coruña, e en Santiago, e tamén piñeron aquí a Barcelona. A verdade é que o queixo está nese nivel que vos pretendíades, non? Pero é que eso era o que pretendíamos nosotros, que o queixo pois fora por uns cauces de que lle deran a categoría que realmente merecía. Pouco a pouco pois fomolo conseguindo. Hoxe en día pois o reclaman desde dos máis prestixiosos cociñeiros de España, os de Masterchef incluso, teñen levado para cociñar con ele, para consumilo. E a todos os sitios que chega este queixo, como procuramos que cheguen as mellores condicións e a mellor calidad posible, pois en todos os sitios ten un éxito fenomenal. Temos lo mandado incluso para fora de España, e sigue tendo éxito igual, aunque sean cantidades pequeniñas, pero o mellor é por eso, porque te foi que a cantidad non é moi fácil conseguilo e lle dan a categoría e o prestigio que merece. Sí, porque eu tuve a sorte de probalo estes días na Semana Santa. Este como postre somente se acorda dos amigos cando está comendo nel, pero non se lembrou de traer a prova logo. Bueno, pero non hai problema, eso nos mandan a dirección e lles enviamos aí sin problema queixo hasta que se fa. Ai, xa sabe que pa Lambús nos, Eso non, pois, pasar no. Por aquí, parar, fazer unha paradiña aquí e comemos queixo aquí hasta deixalo de sol. Esa é unha promesa que temos en mente precisamente para facer, seguro. Pero bueno, seguimos falando das virtudes deste queixo. A diferencia que existe con respecto a todos os demais queixos, primeiro é na forma, porque todos os demais queixos non teñen esa presentación. No, a mí o que me fai gracia é a forma. A presentación, sí. Que ademais que foi unha recuperación dificultosa tamén, non, Jesús? A forma, se nosotros houbéramos querido, sí, ser os primeiros, pois houbéramos adoptado calquera tipo de forma, porque naquela, pois os que vieran detrás iban a facer o mesmo que fixéramos nós. Sí. Pero nosotros quixemos facer esa forma, deu-nos moito traballo, porque o maldito sombreiro ese que leva, pois nos dá moita faena para facelo e para mantelo. Sí, sí. E iso era porque a forma viña de que antiguamente o formato era un aro redondo. Sí, sí, sí. Usabas un aro redondo, usabas últimamente o que era os bombos das sardiñas, desas de unos 600, quitaban a tapa da baixa e a de arriba, e quedaba como un circular, ¿no? Entón, lle poñían unha gasa, lle poñían, atábano por arriba, e botabanlle moita cuallada, e entón, o que sobraba por arriba, como era máis co que collía dentro, o poñerlle un peso, salía o sombreiro. Claro. E nosotros, pois, quixemos, desde o principio, manter esa forma. Nas aldeas xa non se facía a forma. Collías a cuallada, prensabas un pouquiño e consumías así. E nosotros intentamos recuperarla e é así que a recuperamos, quedou moi ben. E despois o sabor. Sí. Hombre, vale, o sabor é inconfundible. Pensar que os queixos que se facían hasta que nosotros empezamos, desde sempre, se algún se facía, que se facían moi pouquiños, total para autoconsumo, era con leite recién ordeñada. Claro. Era leite que non sufriu ningún proceso de transformación. Esa leite iba, pois, tiña unhas propiedades diferentes. Nosotros tiñamos que pasteurizar a leite para salir ao mercado, claro, que nos obrigaban a pasteurizar, claro. Claro. Sanidad. Entonces, conseguir que o queixo feito con leite pasteurizada se asemellara o máximo posible ao feito con leite recién ordeñada, aí era onde estaba o a problema e o que da cuestión. A dificultade, sí, sí, sí. Nosotros pasamos moitos anos, igual pasamos dos ou tres anos, hasta que o conseguimos. ¿Sí? Porque non tiñamos referencia ninguna de como se facía. Sí, sí. Nosotros preguntábamos a xente que o facía nas aldeas, e nos decían que mo facían, pero con leite recién ordeñada. Claro. Nosotros, ao pasar un proceso de pasteurización, aí pois era onde tiñamos nosotros o problema. Bueno, pero a investigación e o traballo deu como resultado pois o que en realidad hoxe en día están disfrutando del, non? Sí. Estamos disfrutando del, e de feito, pois, sería por eso, de tanto traballo, que hoxe en día, pois, prácticamente é moi diferente, incluso os outros queixos que faen dentro da denominación. E de feito, pois, nas últimas catas que se presenta, pois casi empezale Gañador. Sí, claro. sí. Pero eu penso que moito é debido a ese traballo de investigación que fixamos aquí nesta queixería para poder conseguir ese queixo. Claro. Fainme alguna outra cousa, vamos, manteiga ou algún outro produto derivado do queixo aí? No, nosotros non, de momento non. Non, solamente o que é o queixo. Curamos algún así nosotros, aunque ahora se sacaron una normativa que se podía vender queixo curado también de cebreiro, pero non. Uh-huh. O queixo que nosotros curamos, de momento non está ainda sí. para comercializar. Ya. O que fabricamos nosotros. Okay. Muy bien, está muy rico, está muy bon, uh-huh. gusta muitísimo a xente, pero pensábamos que ainda non está sí. a punto para salir. Outra variedade, digamos, outra de investigación sí. relacionada. Bueno, o que sí é certo é que, ademais, ten muitísima salida, é o asunto das receitas, non? Que si o queixo de 12 de abril se emprega para isto, se emprega para outro, é dicir, os chefs, cando comenzan a empregar ese grande producto noso galego, pois é importantísimo tamén que lle den non sei, propaganda a esa receita que na que empregaron precisamente o queixo, non? De feito, están o facendo. A maioria dos restaurantes, agora co tema das redes sociales, sí. pois están subindo as recetas, o que faen con el, uh-huh. pero ao principio era máis difícil, pois tínhamos que nosotros recopilar esas recetas, que non las cederan os restauradores, uh-huh. E nosotros, pois, editar folletos, editar, e así as fomos extendendo. Uh-huh. Oxe, hai moitísimos restaurantes de España que usan este queixo, donde estaban usando, por ejemplo, Filadelfia. Sí. E agora, pois, cambian sí. por este. Sí. Porque entonces es como que lógico, porque por exemplo, vostedes dicía que teñen receitas, non? Sí. Esas receitas, non? Por exemplo, unha señora compra un queixo, pode llenar a receita. Sí, una... sí, nosotros, además, si miran internet, aparecen uh-huh. recetas tamén. Uh-huh. Hai un blog sí, no, sí. que queixería Castelo que sí. eu que me encanta ese queixo é con tomate, así unha rodancha de tomate, esto encima está espectacular. Mandas esa información sin problema ningún. Sí, está bien. As recetas, pois, fixemos incluso cursos con amas de casa para uh-huh. pa que elas cociñaran, que elas fixeran e non las donaran. Sí. Despois os restaurantes sí que nos... Pero hai moita variedade. Desde helados, sí. temos, por exemplo, heladerías que están traballando, facendo helados cando é a zona de uh-huh. o tempo de brao, pois fainos helados con queixo, fain despois as típicas tartas, postres, sí. salsas, todo tipo con eles, uh-huh. despois solo, podese consumir con produtos secos, con cualquier cousa. Sí, sí, sí. Ou ser un poquitín ácido, fuerte, pois pega con calquera produto. Sí, sí, sí. Que sea salada, no que sea. É que a min faise má boca a auga. Solamente falar del xa. Ademais, eu como... Xa é hora da merenda, non? Sí, sí, sí. Eu, bueno, Cataluña algún tamén vai, non moito. Agora está Enric Canut porque quere... que xa teño traballado moitas veces con él, ten levado pavino selección mm-hmm. pois moito mm-hmm. para as cestas de que fai en Navidad e por aí mm-hmm. e esta hora que quere que lle pidira un Corte Inglés mm-hmm. no Salón Gourmet, aunque sí. un Salón Gourmet pois xa o tiña. Sí. No Corte Inglés, entonces... temos moita amizade con algúns dos restaurantes daqui, e un deles é o de Navia, non? Ah, sí. O de Navia de Suarna, temos que dicir que na súa... O Ancares. O Ancares, dices, ¿no? Exactamente. Ancares, hai que dicir que na súa... Gastronomía me toca iso do cebreiro. hai que poñelo como... Na Casa de Galicia, me parece que tamén o teño. Sí, sí, sí. sí. Pasa que moitas veces despois levano daqui e o distribuyen aí. Moi ben. Xa nos están avisando de control que se nos acaba o tempo de charla con vostede. A verdade é que foi un prazer. Seguiremos falando aquí, vamos. Foi un prazer falar con vostede. Bueno, espero que non sea a primeira e a última vez que cando, continuemos. Cando que irán o teléfono teñeno, pues, Xesús, para que estaremos dispostos. Xesús, agradecemoslle moitísimo a súa... Por aquí e seguimos probando. Moi ben. Pois pues moi ben. Agradecemoslle moitísimo a conversa que tivemos hoxe. Xa colgaremos no noso blog e mandaremoslle unha grande pues, aperta. Moi ben. Graciñas. Pues, gracias. E a seguir tendo éxitos. A ver, penso que a cousa vai ben. Premios para adiante. Vale. Fai falta, veña. Unha aperta. Un abrazo. Chao. Adiós. Bueno, pois... xa deixamos a Don Jesús e seguimos con Milladoiro, si máis non, con algo de música. Despedímolo así con esta música, porque agora veñen xa as noticias.